وعليكم السلام ورحمة الله. سيدي الله جد فينا فك خامنا بابي الله يسلا وتك واو دغ لا دي لول دي فاتو نكو موم داجا بوما فاتو نكو وخ دغ يالا موم واخ نغا دغ لاج نغا لو ماتا لاج لو ماتا دغ واو لول دي سا موسى لما جوخي موي لا اله الا الله كو يوك يا يوك كو واغ يا واغ lolu kon lim jëm ci baat bi la jëm jëmut ci leneen yow yaay jëmout lo ci yok ma nga jëmout lo ci wañi yokuhut wañuhut duñu yok duñu wañ mom la ilaha illallah kon lolu lañu jox xamulum ci yok xamulum ci wañ be may wax ne jëcë dess dañ ko fa yobale bañuy dem ci mom julit lañu lepp luñu l'islam sante bañuy dem ci mom ñu ta def lañ man wax ma matan ko 100% ndax ay ndaw doon dem ci mom waye ñi ci gëna bari ñepp lañ ko man ku daan def tan kam ta lay katam kon nak du lool lañu woyé ndax lool ñoko fa yobale kon woyé ñu lool lim ñu woyé dal moy la ilaha illallah lañ woyé motax mo ne mom la woté lool nak xam na lepp lu bax ci biram la nga fa andi halé won sax doon ko def bu tabé ci yow sax loolu day gëna wër ci yow fekkon dang ko doon def dang koy gëna xam taxawayam gëna xam fo koy tek kon lam ci djublu moy lim ñu moy tawhid lam ci moy lim ñu moy la ilaha illallah waye tekki hut nak nek boko xamé baal lo nekkon ndax mom baw koon nit ki bu la waxe xamala da ngay xol ci mom deglu ay waxam xol ay jëfam ndax damay faral wax tout ne dahwa du wax rek amna ko xamne lu wax ji rafet rafet rafet mu lay xol ba xam ndax li nga wax non nga mel su gisse rek li nga jëfé ko rek muy jëf ji rafet ji rek mom fekkatu la waye su fekkene wax li rafet na lool waye mu xol la gisul nga jëf ci dara weddi na la bu yagg kon jëfé gi ci dakh wala bok jikko ko ci dakh wala bok wax ko ci dakh wala bok su fekkene nak buñu xolé mom mi ñu way na lima joxe moy la ilaha faqat lool rek la joxe xolal ci mom ndax mom gis nga mu ba julli kon jappal ndax gis ko mom bayyi wer koor kon jappal ndax gis nga mom mu bayyi joxe asaka kon jappal ndax gis nga ci mom benn jëf jo xamne sara daf na li aram na ci mom nga gis Cheikh Moussa def ko mbam wax ndax gis nga ko kon do reel kon wax ji da firé ko te jëmam ja ak doxali moko firi du wax ji waye jëmam ja ak doxali mo firi lim wax ana lim jox moñ ci jitu comme moñ ci jitu nak ñu tek suñu tank fi ngi ko doon xol ci mom ndax mos na baye julli ndax mos na baye kor ndax mos na baye asaka ndax mos na wax benn kaddu gu ñaaw sax ci lamiñam ta daan ko tel lu bare bare bare ragulon jallal lool teton lu bon lool ci wax ak lepp waaw loolu ñu ci daari sax xam nañ ko ak ñu yaar ñepp xam nañ ko don moytu sirku ci lu bari don moytu lu yalla aramal ci lu bari ci nga xamne tok na ba fateleku ne bam da talibé xana ay moromi talibé ñu japp gënaaru jambur lek gënaar ga mu tok ba kay magget do ko fatlikou xalam daj ko mu jël lu toll noné yoné né fay len mak kok bu fa nek ñu tok ay mbokam ki mu ngi daw haq di yow na nga señu japp halol jamu lek ko sap ge takaza do ko lepp way do ko lek bolé ko xass muy tet fen wax lu do deug tukki sax bu ko naré def do né suba ma tukki do deg mu ko sax mu sax né suba ma def nangam do ko deg su fekke mu ngi ci ma def né dé mu ngi sama xel ku ki de mu ngi sama xel ak sa loolu dëgg mu ngi ci xel mi, waaye ndax dana ko def nag loolu yàlla xam, moo tax du wax ne dinaa ko def ngir bañ rek wax lu amul. Li ñu koy jox sax dafay sàmm ba xam loolu lan la ak fu mu joxee ngir lan bañ lekk lu araam. Kon li ñuy bëgg wax mooy li daganoon daganal li araam araam na, mu kenn xam yàlla du ko daganal, xam yàlla du daganal mukk lu araam. Mënta ne xam yàlla it du araamal mukk lu dagan, mënta ne topp sa bakkana fi ne rek li dagan dagan na te dootul araam, li araam araam na te dagan, kenn mënu ko daganal na. Xam naa yàlla, jeex na mënatuma mooy yàlla, kon saxal ci li nga xam. Waaye li yàlla tëdd na lii ku ko def mooy nga yàlla, mënoo ko def mukk ne man def naa ko waaye mooyuma yàlla akay. Kon mu yàlla amatul daal, boo xamee yàlla kon lu la neex def, fu la neex jaar, kon mu neex, kon mu neex. Te it wax dëgg yàlla loolu ci ko royee xanaa du yéen si benn lislaam. Li daga nag li haram lépp ci lammeñ lam jógee di moo ko wax ñu dégg ko. Te nam ko waxee noonu la ci taxawee saa ba yaa mu taxaw ca. Te loolu bu ñu soree ñoom ñu xool sëñ tubaab mi rek doxi na, ndax li ñuy aaye tuddee ko mooy yàlla kenn mos na ko caa dégg, maa gis ko ca. Li ñuy tuddee jaamu yàlla ndax desal na ci dara gannaaw. Loolu nag léegi mën ngaa gën a xam yàlla ba gën a xam yàlla sëñ tubaab, maanaam mën ngaa xam yàlla ba gën a xam yàlla sax Moussa. Xam nga damay faral di wax toujours ne nit ki mën na xam ba noppi lii dëgg, waaye mu teg ci tànkam doxee la ko neex, doxee sa bakkan. Parce que maarifa bakkan bi ngay njëkk a rey, te doxe ñu bari bakkan la du noos déedéet. Doxin bakkan mooy lu neex bakkan bi rek yongante ci diine ji la bokk, lu naqari bakkan rek gën a bokk ci. Soo daganalee lépp am na loo xam ne bu gàlloo si koore nga raamal ko. Waaw soo ne lépp baax na, am loo xam ne bu la gaaree rek doon nga mukk na baax na, faw nga xàkk sa bañ ko delloo gannaaw parce que daf la arrangé wu. Soo defee nag loolu moo tax yoon wi ñu ci jiitu rek lañuy xool seen doxin te roy leen. Waaw mais nag ku leen xool seen doxin te roy leen nag lañ dëgganal nga dëgganal, lañ araamal nga araam ko, lañ doon moytu nga moytu, lañ doon def nga def ko, seen tale kattan. Waaw lii rek la. Waaw parce que maarifa ay maratib la. Gis nga marta bi njëkk bi nga xam ne ca ngay njëkk a duggee ci yoon wi la ca njëkk mooy tawba, tawba mooy tuub, wa tawbatun. Waaw dégg ko, tuub nag mooy li ma nekkoon démb ak barki démb lépp te dara neexu ci yàlla sa moom lay bàyyi tey tawba. Waaw boo defee tawba xos la nga beru xut nag seekum rabbi. Kon tawba boobu rek moo la jàngal lépp. Tuub moom boo ko déggee rek mooy ak sa réccu la nga nekkoon rek, xam ne dara baaxu ca nga doog a soobu nag yoon wi nag dugg nag astighfar ak sa ay maratib la yoo xam ne buñ ko doon teg benn par benn doon baax lool, ñu jàngale ko sax. Waaw yéen ñi xam ne xam ngeen, xam ngeen ko comme tàmbalee te tuba am na lu mu ci tënk ci xuqa. Waaw waaye ak sa am na lu ci des lu bari loo xam ne boo demee ci téere tasawuf rek da nga ko ci fekk, muy ay bunti bunti bunti ay maqaam maqaam rek. Waaw lu baax la ñu réciter ko, jàng ko, seet ko. Waaw lu am solo la. Waaye li wet daal mooy ak sa li ma wax mooy li am. Su ko defee nag nit ki nag mën na xam ba noppi nag topp bànneexu ba kanam sa. Waaw ndax dëgg-dëgg dafa doy am loo xam ne mag moom ku ko mel wala nga doxee ko yow la neex. Ndax loolu nga gis naa benn taale mos na maa laaj bu doy waar boo xam ne nit du ko laaj wala ku gëm yàlla di jullit waroo ko laaj. Waaw ndax julli baax na, ndax julli baax na. Xam nga loolu moos du laaj ci nit, ndax julli baax na. Xanaa kay li ñu waroon a laajte mooy ndax ñàkk julli baax na dëgg-dëgg. Ñu ko tontu xanaa doo jullit, xanaa doo jullit ndax loolu jullit du ko laaj. Ban niti yàlla nga mos a dégg wala nga dem ci dëkkam fekk ko fa jàkk, wala moom takk sa fekk dugub mu ngi julli ci kat ci ñi xam ci nit yàlla yi. Kon loolu du ñu def koy doo mën wax ne baaxut, ñàkk gee def kay la ñu wax ne baaxut, waaye def gi moom koy wax dëgg yàlla nag dafa war. Te loolu am na ñoo xam ne noonu lañ ko jàppee ne baaxut, waaye ña ko wax ne wax dëgg yàlla nañ dellu nag liggéey seen xel. Kon bu ko defee am loo xam ne topp sa bakkan rek la, waaye daal li sax Moussa Wote wax na ko def na ko. Kon nañ dégg kàddu gi, nañ xool nam doon doxee rek ba xam ndax weddina boppam nit. Moo tax may toujours ne daa am ñoo xam ne mënuñu ñàkk a dox sa ndax jàngalekat bi mënta weddi boppam. Dama ko daa wax lu baree baree bari, ah comme jàngalekat nga taxaw jàngal nit ñi xale yi, nga jàngale ne nii la ñooy jullee, te yow mi ko leen ko jàngal duñ gis nga julli, la nga leen jàngal duñ ko gëm. Kon jàngalekat bu ne la ngay jàngale yaa cay jiitu, nu mën topp sa ko mën a dégg la ngay wax, mën ko xàkk sa jëfe. Waaye jàngale ba noppi nag te yow la nga jàng doo ci laal dara, doo ci jëfe dara, ñu ngi koy jàngale, est ce que dañ ko jëfe ñoom itam. Kon leer lañ ci bëgg a tontu, ñu ngi jégalu baax. Salaamaaleykum wa rahmatulah.